Middernacht, het begin van zaterdag 6 november. Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanaf nu zijn de strengere coronamaatregelen van kracht. De QR-code wordt op meer plekken ingezet en onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge deze maatregelen bekend. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer 1,5 meter afstand te houden van elkaar. En ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of de masseur, moet er weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen in twee Britse ziekenhuizen. Een gepensioneerde elektricien gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. De man staat deze week terecht voor moord op twee jonge vrouwen in 1987. En bij dat onderzoek vond de politie bij hem thuis harde schijven met video's waarop te zien is hoe die lijken seksueel misbruikt in de mortuaria van de ziekenhuizen waar die werkten. Nederland doet volgens demissionair minister De Jonge alvast mee aan de Europese inkoop van een nieuwe coronapil, in afwachting van goedkeuring door het Europese Medicijnagentschap. Farmaceut Pfizer zegt dat de pil bij 89% van de kwetsbare coronapatiënten ziekenhuisopname kan voorkomen. Als die bewering klopt, dan is dat volgens longartsen heel goed nieuws. Bij eenden van een pluimveebedrijf in Zeewolde is vogelgriep vastgesteld. Alle 21.000 dieren worden vroegtijdig afgemaakt. Het bedrijf werd gecontroleerd op besmettingen, omdat gisteren bij een boerderij in de buurt het virus ook al was geconstateerd. 1,5 week geleden werd de ziekte vastgesteld bij een biologisch kippenbedrijf in Zeewolde. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Morgen overdag is het bewolkt en met name in het noorden valt wat lichte regen. De temperatuur stijgt naar 11 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Mijn gast van vanavond wist al heel jong dat hij het theater in zou gaan. Maar hij wilde eerst studeren. In Amsterdam en Berlijn deed hij politieke wetenschappen en filosofie. Maar voor zijn eindscriptie over Ludwig Wittgenstein af was, zat hij al op een regieopleiding in Brussel. Bo Tarenskeen brengt sindsdien de filosofie ook naar het podium. Zo maakte hij een aantal theaterstukken over het kwade denken, waarin hij Adolf Eichmann, Albert Speer, Martin Heidegger en Henry Kissinger belicht. Voorstellingen over intelligentie en denkkracht zonder menselijkheid, waaraan volgend jaar een nieuw deel wordt toegevoegd. Maar op dit moment staat hij in het theater met de eerste van maar liefst 11 voorstellingen over de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein. Wat betekent filosofie tegen de achtergrond van de catastrofe? En wat blijft er over als er niets meer te vragen is? Bo Tarenskeen werd geboren in Amsterdam in 1981, is acteur, regisseur, schrijver en medeoprichter van Theater Na de Dam, een landelijke reeks voorstellingen na de jaarlijkse herdenking op 4 mei. En je stond ontzettend vast in de file. Ja. En je hebt vanavond nog gespeeld. Je bent hier net 1 minuut binnen. Neem een slokje bier. Ja. We hebben gewoon tot 1 uur. We gaan rustig praten. Laten we beginnen met Wittgenstein, de filosoof. Want ik ben helemaal geen kenner van filosofen. En ik heb me nu een beetje daarin verdiept. Maar ik vond vooral zijn leven zo sprookjesachtig en geweldig. Want hij komt uit een hele rijke familie, toch? Een van de rijkste ter wereld van dat moment, ja. Zijn vader was Karl Wittgenstein, een staalmagnaat. Mm-hmm. Volgens mij ook een eigenaar van het grootste deel van het Europees spoorwegennet. Ja, starnakelrijk. zijn ook Joodse familie, maar geassimileerd tot katholieken. Ja. En we hebben het over het eind van de 19e eeuw, hè, dat hij geboren werd. Ja, Ludwig is geboren in 1889. Ja. 8 kinderen? Even kijken, ja, zoiets. 10 of 8 kinderen, heel veel. Ludwig was de jongste. Knetterrijke familie. Echt culturele elite. Die kinderen kregen allemaal pianolessen van Brahms, een maler. Die zussen werden geschilderd door Gustav Klimt. Alles kwam er over de vloer. We waren bevriend, hè? Eén zus was bevriend met Freud. Ja, precies. Die vader was absoluut een vreselijke autoritaire man. Zodanig dat de drie oudste broers van Wittgenstein allemaal zelfmoord hebben gepleegd. Alleen dat detail al. Drie broers die zelfmoord pleegden. Drie broers, ja. En het schijnt dat al die kinderen die zaten op privéscholen. En toen de derde jongen zelfmoord had gepleegd, toen had de vader zoiets van, nee, weet je wat, ik ga die andere kinderen gewoon op openbare scholen doen. Misschien dat dat iets oplost. Dus zodoende kwam Wittgenstein in de klas met Hitler. Die net zo oud is als Wittgenstein. Die zat een jaar onder hem en Wittgenstein weer een jaar boven. Want Wittgenstein had de klas overgeslagen en Hitler was een jaar blijven zitten. Ja, verschil moet er zijn. Precies. Er is een foto waarop ze allebei staan in die klas. Ja, ja, in Wenen. In Wenen. En het was een hele intellectuele familie of een hele zakelijke familie? Artistiek, ja, zakelijk. Die man die was dus heel erg zakelijk, keihard. Heel technisch ingesteld. Maar al die kinderen, dat waren allemaal kunstenaars. Ik hoorde van mijn pianist, Dante Boon, die meespeelt in de voorstelling. Die vertelde me dat de nicht van Wittgenstein was weer de volle nicht van de belangrijkste violist van Schumann. Ja, ja. Dus dat zijn allemaal vertakkingen en een hele muzikale familie. Paul Wittgenstein, dat is de wereldberoemde, niemand kent hem meer misschien, maar dat was heel lang een wereldberoemde concertpianist die maar één hand had. Want zijn rechterhand was afgeschoten in de Eerste Wereldoorlog. Dus toen kon hij daarna alleen nog maar met zijn linkerhand spelen. En voor hem hebben de beroemdste componisten allerlei composities voor de linkerhand gemaakt. Ravel, Liszt, Britten, Prokofjev. Die ook allemaal weigerde, want hij vond het niet goed genoeg. Ja. Een vreselijke man. Dat was de broer van Wittgenstein. En die Ludwig, de jongste dus. Ja, en hij ook heel muzikaal trouwens. Die kon hele symfonieën uit zijn hoofd nafluiten, perfect. Nafluiten? Gewoon met zijn lippen? Ja, ja. Oké, ieder een talent. Ja, ik kon er niks mee waarschijnlijk, maar hij kon het wel. Hij ging aerodynamica studeren. En via die aerodynamica kwam hij bij de wiskunde terecht. En de wiskunde bracht hem als vanzelf bij de filosofie, bij de logica. Bij de logica, ja. Ja. Hij nam dienst, hè, in de Eerste Wereldoorlog. Ja, toen was hij al logica gaan studeren. Dat was in die tijd had men ontdekt dat de absolute waarheid van de wiskunde alleen maar gefundeerd kon worden in de absolute waarheid van de logica. Dus op dat moment was de logica het einde van elke vraag. Dat was gewoon de essentie. Ja. Dus daarom. En het was een denkmonster. Hij streefde zijn hele leven naar absolute helderheid. Absolute zuiverheid in denken en voelen en spreken. Dus de logica was dan logisch om dat te gaan doen. Maar inderdaad, toen hij 25 was, toen had hij al 3 jaar logica gestudeerd bij de grootste logici van die tijd, die allemaal enorm met hem wegliepen. Russell en Frege en zo. En toen pakte de Eerste Wereldoorlog uit en toen ging hij in dienst. Vrijwillig. Had niet gehoeven, omdat hij zo vreselijk rijk was en een hernia had. Maar hij ging in dienst bij het Oostenrijkse leger. En dan niet als officier, ver achter de linies, niet als denker of strateeg, maar echt in de modder. Hij wilde bij de infanterie, hij wilde kanonnenvlees zijn. Waarom denk je dat hij dat deed? Wat hij schreef naar zijn zus is, ik wil een beter mens worden. Ik wil een beter mens worden. En hij was ervan overtuigd dat dat intellectuele arbeid, het academische wereld, dat is niet het echte leven. Hij was zeer ascetisch. Hij heeft op een gegeven moment ook vrij snel zijn hele familievermogen, zijn hele erfenis weggegeven aan kunstenaars, aan Karl Kraus, aan Rielke. Hij werd de mecenas van Georg Trakl. En de rest gaf hij aan zijn zus, want die was al rijk. Dus hij had ook zoiets van, ja, geld corrumpeert. Ja. En ik wil niet te veel mensen corrumperen, dus ik geef het aan mijn zus, want die is toch al rijk. Die kan ik niet verder corrumperen. Precies. Maar de Eerste Wereldoorlog. Hij ging in dienst vrijwillig. Bij het Oostenrijkse leger, waardoor hij dus best had gekund dat hij tegen zijn vrienden in Cambridge had moeten vechten. Ja. Tegen zijn beste vriend David. Ja, want zijn Engelse vrienden, want daar studeerde hij dus die logica. Ja. Hij is gaan schrijven in die loopgraven, hè? Ja, een dagboek bij gaan houden. Ja, hij was eigenlijk gestationeerd op een patrouilleschip op de Weichsel aan het Oostfront. En daar in die oorlog, ik heb onlangs een geheime dagboek ook gevonden, waarin hij vooral schrijft elke dag dat hij niet heeft gewerkt, dat hij niet heeft gewerkt, dat hij niet heeft gewerkt. Wat een vreselijke mensen op dat schip zitten. Wat voor vreselijke dingen hij meemaakt. En dan op een gegeven moment houdt hij bij. En in die dagboeken die zijn prachtig, want die gaan heel erg over logica. Over hoe taal werkt, hoe taal in de wereld haakt, wat de logica is en kan en moet zijn. En dat gaat naadloos over in beschouwingen over de zin van het leven. Over of de zelfmoord eigenlijk is toegestaan, of dat is gepermitteerd. Over de dood, de angst voor de dood. Over wat de dood betekent voor het leven. En dan weer in de logica. Alsof er geen verschil is tussen. En dat is er voor hem ook niet. Theoretisch op zich wel natuurlijk, zegt hij. Ja, het een is het ander niet. Maar hij, de Tractatus, dat is dat belangrijke werk. Ja, dat het boek wat hij toen geschreven heeft. Of dat dagboek Tractatus Logico Philosophico. Ja, dat was eigenlijk zijn proefschrift. Ja. Dus die dagboeken die gingen over in de Tractatus. Een vrij dun boekje. Wat alleen maar uit hele strenge stellingen bestaat. Loepzuiver. Kristalzuiver, verzengend streng in zijn helderheid. Waarin hij eigenlijk een heel strikt onderscheid aanbrengt tussen waar je het wel op een betekenisvolle manier over kunt hebben en niet. Hij wilde het denken begrenzen van binnenuit. Want je kunt natuurlijk niet het denken van buitenuit begrenzen, want dan denk je iets wat je niet kunt denken. Maar hij, door de taal te begrenzen, wilde hij het denken begrenzen. En een onderscheid maken tussen datgene waar we het over hebben en waar we het niet over kunnen hebben. En dat deed hij omdat hij dat domein van het onuitspreekbare, dat is het domein van de dingen die het leven de moeite waard maken. Kunst, geloof, mystiek, alles wat van waarde is, zei hij. Ja, daar kunnen we met ons betekenisvol taalgebruik, met eigenlijk wetenschappelijk taalgebruik, niks over zeggen. Dan maak je het stuk. En hij wilde dat watgene wat van waarde is, wat het leven de moeite waard maakt, eigenlijk beschermen tegen de wetenschap. Beschermen tegen het mechanische denken, tegen het wetenschappelijk denken. Tegen alles reduceren tot moleculen en atomen. Dus eigenlijk een heel spirituele, ethische onderneming. Hij zei ook, dit boek, het is geen logisch boek, het is een ethisch boek. En het belangrijkste in het boek heb ik niet opgeschreven. Want dat laat zich niet in woorden vangen. Precies, precies. Ja. Dus het is een heel poëtisch werk eigenlijk. Bijna een bezwering. Wat ik zo mooi vind aan het verhaal van het leven van deze man is dat hij toen dacht van, nou, ik heb een prima boek geschreven. Alles is opgelost eigenlijk. Het staat er allemaal in. En hier kunnen we wel mee door. Ik ga lekker lesgeven aan een basisschool in Oostenrijk. En ik ben klaar. En hij was toen nog hartstikke jong. Ja. Kwam uit die oorlog. En ging het leven leven en dacht toen, oei, ik heb me geloof ik een beetje vergist. Of ik ben niet compleet geweest. Daar zijn de critici niet over eens. Maar in ieder geval kreeg hij een nieuw inzicht. Ja, hij. Nou ja, wat hij al in de Tractatus schrijft is. Kijk, waar we het over kunnen hebben, dat zijn alleen maar dingen die door de natuurwetenschappen te checken zijn. Dus we kunnen het niet hebben over God of over de zin van het leven. Hij zei, elk filosofisch probleem, dus bijvoorbeeld heeft het leven zin? Of bestaat God? Elk filosofisch probleem komt voort uit een levensprobleem. Mm-hmm. En als elk levensprobleem is opgelost, dan bestaan er ook geen filosofische vragen meer. Maar levensproblemen kun je niet oplossen door filosofische of wetenschappelijke discussies. Hij schreef ook ergens, als elk wetenschappelijk probleem is opgelost, dan zijn de werkelijk belangrijke zaken van het leven niet eens aangeraakt. Ja. Om aan te geven dat het niks met elkaar te maken heeft. Dus hij ging lesgeven in dat gat in Oostenrijk, 200 inwoners, op een lagere school. Omdat hij dacht, ik moet mezelf nuttig maken en ik moet het echte leven gaan leven. Hij wilde ook staalarbeider worden in de Sovjet-Unie in een fabriek. Omdat hij was socialist. Maar goed, ze wilden hem daar niet hebben natuurlijk. Je mag je komen als professor, maar we hebben al meer dan genoeg arbeiders. Dat slaat nergens op. Nou, dus ging hij naar Oostenrijk. Dat werd niks natuurlijk. Hij ging kinderen van 9 probeerde hij logica bij te brengen. Ja. Dat ging niet. Dan werd hij woedend en ging hij slaan, want dat was hij gewend van thuis. En dus een oplossing was dat ook niet. Toen kwam hij op een gegeven moment in Cambridge terug, vrienden bezoeken. En er was daar een vriendje van hem, een beroemde Italiaanse econoom, Sraffa. Een hele mooie man. En die zei, Loekie, ik heb je boek gelezen. Ik vind het heel mooi, je tractatus. Alleen één ding snap ik niet. Je hebt het steeds over de logische vorm die hetzelfde moet zijn bij het woord en de gedachte en het ding in de wereld. Maar wat is eigenlijk de logische vorm hiervan? En op dat moment maakte hij een soort van, ik weet niet hoe je het gebaar. Hij stak zijn middelvinger op, zou je kunnen zeggen. Zoiets. En daar had Wittgenstein geen antwoord op. En vervolgens bleef hij in Cambridge om daar een antwoord op te vinden. En hij kwam erachter. Het beeld wat ik heb geschetst van de taal in mijn eerste werk, wat op dat moment een hit was, hè, werd overal ter wereld uitgenodigd voor conferenties en congressen. Het was een absolute hit. En daar ging hij vervolgens niet meer op in. Hij zei, nee, sorry, ik kom niet meer, het klopt niet. Het is te dogmatisch, het is te beperkt. En toen is hij een totaal andere manier van denken heeft hij ontsloten eigenlijk. Dus eigenlijk, kijk, wat taalfilosofie is. Taalfilosofie, dat houdt zich bezig met wat is taal? Hoe werkt taal en denken samen? In hoeverre bepalen woorden onze gedachten? Dat is een heel fundamentele tak van de filosofie dus. Het gaat echt over wat wij nu aan het doen zijn. En de voorwaarden voor het denken. En in dat latere werk heeft hij die strengheid van dat begin, de logische strengheid, helemaal losgemaakt, losgelaten. En kijkt hij veel meer als een antropoloog naar taal, naar wat mensen doen. Naar de context. Naar context, naar het leven, naar praktijken, handelingen, tradities. En waarin hij in het jeugdwerk echt probeert de essentie te vinden en de fundering te vinden. Zegt hij in het latere werk, die bestaat niet. Er is geen essentie. Er is geen fundering. We bouwen steeds huizen die op hun plek worden gehouden door de huizen ernaast. Terwijl er is niks onder. Dus hij gaat veel meer richting het denken in termen van de grondeloze grond. Of de bodemloze bodem. Hij laat je echt in de lucht zweven. En dat vind ik er zo mooi aan. Dat vind ik ook de mooiste theatervoorstellingen, waar je als publiek in de lucht blijft zweven. En niet niet alle antwoorden aangereikt. De kant-en-klaar antwoord en een plot naar huis gaat, waardoor de voorstelling is afgelopen wanneer het applaus is geweest en je weer overgaat tot de orde van de dag. Maar dat er dingen doorresoneren. En dat is wat zijn werk doet. En dat is wat goede kunst doet. Dus daarin. Ja, dus dat is jouw fascinatie met hem. Ik vind het wonderbaarlijk dat iemand die zo bewonderd wordt om zijn denkkracht, dat hij durft te zeggen, jongens, ik heb me vergist. Ja, toch? Ik wou dat veel meer mensen dat deden. Dat lijkt me heel goed in deze wereld. Maar wat jij net vertelt, dat is waarom je zo'n fascinatie voor deze man hebt. Want je hebt dus je studie afgerond om hem, op hem. Ja. En nu ga je 11 voorstellingen maken over hem. Ja. Waarvan ik deel 1 heb gezien. Ja. En dat is nog te zien. Ik noem straks de data. Maar 11 voorstellingen, dat is zo ontzettend veel. Hoe gaat dat zijn? Ja, dat idee had ik 2007, zo'n 26e. Maar dat werk is zo rijk van hem. En dan eigenlijk vooral dat latere werk, dus die wending die hij heeft gemaakt. Ja. Nadat die econoom zijn middelvinger opstak. Dat gaat over wat taal is, over wat betekent het een regel te volgen en hoe ongelooflijk fundamenteel, hoe vaak wij regels volgen. En alles wat we doen, volgen we onbewust voortdurend regels, die ook voortdurend veranderen. Geef ze een voorbeeld. Weet jij nu, jij stelt een vraag. Dus jij speelt het taalspel van een vraag stellen. Daar horen allerlei regels bij. Dat spel wordt gedefinieerd door regels die ik ken. Mm-hmm. Ik weet dat je nu een vraag stelt. Conventies. Precies, conventies, ja. Tradities. Van alles, maar ook grammaticale regels. Wat is denken? Herinneren. Ook, het gaat ook heel erg over het onuitspreekbare en wat dat is. Dus in het latere werk vraagt hij op een gegeven moment... we kunnen heel veel meer taal, maar beschrijf eens het aroma van koffie. Je weet hoe koffie smaakt, toch? Ja. Ja, dat weet ik. Nou, beschrijf eens het aroma van koffie dan. Koffieachtig. Ja, precies. En daarmee wijst hij op... Daarmee daagt hij het begrip weten uit. Van, ja, wat is weten eigenlijk? Ik weet hoe koffie smaakt, maar waarom kun je dan niet vertellen? Waarom kun je het niet uitleggen? Waarom kun je het niet verwoorden? Nou, het is ontzettend poëtisch natuurlijk. Gaat het je daar ook om de poëzie ervan? Ja, tuurlijk. Ja. De poëzie, het mysterie, het ongrijpbare ook. Dat latere werk, net als het eerste werk, ook nog steeds voelt als een bezwering. Je zou waarvan? Denken. Ja, ik heb het idee, als ik dat nu ga zeggen, dan slaat het zo plat. Hij voelde zichzelf ook altijd heel smerig als hij iets uitlegde. En dan dacht hij altijd, nee, dit is, hoe ik het nu zeg, is het veel te bepaald. En dan kon hij echt heel ongelukkig worden daarvan. Maar toch, als hij, wat bezweert hij met al die logica? Ik denk dat dat een groot raadsel is, maar wel heel voelbaar is dat hij iets bezweert. Hij geeft daar verschillende antwoorden op. Dat hij zichzelf een slecht mens voelt. Dat hij zich schaamt voor zijn lafheid, voor zijn ijdelheid. Dat hij zich ook schaamt dat hij zich daar zo bewust van is. En dat hij dat zo koket opschrijft in zijn dagboek. Dat hij zich schaamt voor zijn ijdelheid. Want het is ook weer heel erg ijdel om je te schamen voor je ijdelheid. En dat op te schrijven in je dagboek. Ja, ga zo maar door. Dus hij, die strengheid die blijft, dat verzengende en dat het denken als het begin. Eerst denken en het heldere denken als het hoogste doel. Je zegt in je voorstelling, hè, daarin in jouw voorstelling ben jij Wittgenstein en je denkt hardop, zeg maar. En je maakt dat verrassend toegankelijk eigenlijk, die binnenwereld van die ingewikkelde man. En een van de dingen die je zegt is, ik heb tegen het denken ingedacht en mijn denken heeft gewonnen. Van het denken. Ja, dat is super mooi. Wil je met jouw voorstelling juist... Wittgenstein naar de mensen toebrengen en een soort van toegankelijk maken? Of wil je hem juist verdichten en een poëtisch figuur van hem maken? Allebei, dat sluit elkaar niet uit. Iets kan dicht en toegankelijk zijn. Ja. Iets kan mysterieus zijn en benaderbaar. Ik wil hem toegankelijk maken in die zin dat ik hoop dat mensen nu de Tractatus gaan lezen en het nog steeds niet begrijpen natuurlijk, maar wel aangaan erop en intuïtief. En waarom is dat nu, hoort het bij deze tijd, vind jij, om dat weer opnieuw te gaan lezen? Nou, deze tijd gaat heel erg over taal. Over het misbruik van taal, waar hij zo woedend van werd. Wat is misbruik van taal in deze tijd? Als je doet alsof je iets beschrijft in de wereld, maar eigenlijk ben je bezig mensen bang te maken. Of woede op mensen woedend te maken, te mobiliseren. Als je je voordoet als wetenschappelijk en onderbouwd, maar eigenlijk totale onzin vertelt die nooit wetenschappelijk is bewezen, maar wel mensen tegen elkaar uitspeelt en polariseert. En, Trumpiaans en alle andere noem populisten. Noem ze allemaal maar op. En ik denk het grootste misverstand is om de woorden van de taal van populisten, om dat letterlijk te nemen. Dus in te gaan op die uitspraken alsof het uitspraken zijn. Maar het zijn geen uitspraken, het zijn handelingen. Het zijn geen beschrijvingen van feiten in de wereld. Het zijn performances, het zijn emotionele handelingen. Ja, manipulaties. En zo moet je het ook benaderen. En daar goed, dat moeten we nog leren. Ja, door schade en schande. Ja. Ik zeg nog even voor de mensen die wat later inschakelen. Ik praat met Bo Tarens Kane en wij hebben het net gehad over Wittgenstein, omdat dat de voorstelling is waar hij momenteel mee op de planken staat. Ik zei in mijn inleiding van, je hebt echt de filosofie naar het theater gebracht, hè? Waarom heeft die filosofie op jou altijd zo'n... Ik las in een artikel dat je vroeger had gezegd als kind, ik ben Bo en ik besta. Dus het is iets wat heel erg in jou zit om filosofisch na te denken over dingen en daartoe aangetrokken te zijn. Ja, maar dat zit iedereen. Elk kind heeft die In meer of mindere mate. Oh ja, nee, ja. Tuurlijk, maar ik denk wel dat elk kind die verwondering heeft en die verbazing kan ervaren en gevoel voor mysterie heeft. En bij sommigen blijft dat wat langer actief, waarschijnlijk. Maar dat wist ik eigenlijk op mijn 17e. Toen had ik voor het eerst filosofieles op de middelbare school. En toen dacht ik, ja, ik wil wel theater maken, maar eerst een jaartje studeren, filosofie. Want ik wil iets weten. Was er iets specifieks wat je wilde weten? Of wilde je gewoon gevoed worden? Ik wilde gevoed worden, ja. En mijn hersens trainen. En ik, op dat moment was voor mij de filosofie vooral mooie, rare, bizarre, poëtisch-literaire gedachtenwerelden. Schopenhauer en Nietzsche. Maar en ook Camus. Een beetje romantisch. Heel romantisch. Ja. En die romantiek maakt al vrij snel plaats voor logica. Het eerste jaar op de UvA beginnen ze meteen keihard met propositie- en predicatenlogica en waarheidstafels en de Tractatus. Dus iedereen die denkt, we gaan lekker Camus lezen. Nou, die wordt finaal de pan ingehakt eigenlijk. Vooral op de UvA, die heel erg analytisch is ingesteld. De taalfilosofie speelt daar een hele grote rol. Maar ik werd eigenlijk meteen verliefd op Wittgenstein dat eerste jaar. En dat is zodanig dat ik de theaterschool heel veel steeds ben blijven uitstellen. Want dat je naar het theater gaat stond vast. Je moeder is scenarist en toneelschrijver. Dat werd van mij verwacht door mijn ouders. Ja? Ja? Dat moest echt? Nee, ja. Het is wel één keer gebeurd is dat ik toen... mijn ouders zijn allebei werken in de muziek en de film en het theater. Op een gegeven moment was ik al een paar jaar bezig. En ik volgde anderhalve studie, dus fulltime filosofie en parttime internationale betrekkingen. En ik had echt hoge cijfers. Op middelbare school was ik echt van de zesjes. En nu haalde ik opeens 8 en 8,5 met anderhalve studie. En mijn vader die zei tijdens het eten op een gegeven moment, ja, Bo, het is wel leuk en aardig al dat gestudeer, maar kom je nog toe aan je theater? Hele omgekeerde wereld. Dat is echt bloedserieus, dat is heel streng. Want dat is echt de roeping in het gezin waar je uitkomt. Je moeder is Monique Kramer, je vader is Boudewijn Tarens Kane, componist. Zij is toneelschrijver en scenarist van films. En je broer is Casper Tarens Kane. En hij is ook theatermaker. En toneelschrijver, ja. Hoe is dat? Is dat niet... Als ik iets bijzonders deed als kind, dan was ik de enige van dat gezin die dat deed. En dan zei iedereen oe en aha. En dan vonden ze het al snel goed natuurlijk dat ik kon turnen of zoiets. Maar bij jullie, hoe werkt dat? Is iedereen heel kritisch op elkaar? Ja, bij ons is het andersom. Dan zeggen ze, nou, je was wel erg aan schmieren vanavond. Of, of ik zou die muziek niet zo daar beginnen op dat moment. Nee, het is... Dat valt ook wel mee, hoewel... Soms moet ik ze een beetje tegenhouden. Van, jongens, wacht even met op me inhakken nadat ik een uurtje ben geland na de voorstelling. Zijn ze streng dan voor je? Ja, maar dat is wel fijn, want dan weet je ook wat je aan ze hebt. Ze zullen nooit zeggen dat ze het goed vinden als ze het niet goed vinden. En dat maakt het ook betrouwbaar. En dan is het ook fijn als het wel goed is, dan weet je dat ze niet voor de gek zitten te houden. En zitten jullie allemaal een beetje in dezelfde stroom? Of doen jullie hele andere dingen? Nee, het is wel gevarieerd. Mijn vader maakt echt kunstmuziek. We gaan nu wel voor het eerst samenwerken nu. We gaan een opera maken samen over twee... Dat ga ik schrijven en regisseren en hij maakt de muziek over twee sterarchitecten die ruzie maken over het ultieme Holocaustmonument. Of hoe dat eruit moet Sorry zien. Dat ik lach, maar... Dat is heel actueel. Ja, maar ook een beetje... Ja, het voelt ook een beetje als iets ironisch. Of is het helemaal niet ironisch en bloedserieus? Ja, het is allebei. De situatie is heel ironisch, maar de gesprekken die gaan bloedserieus over wat het betekent om het onvoorstelbare voorstelbaar te maken. En of dat heel groots moet, of juist heel Japans, klein. We zijn wel ook wel anders. Mijn moeder maakt echt films voor... dat zijn echt publieksfilms. Dus Zadelpijn heeft ze bijvoorbeeld geschreven. Lucia de B. Ja. Dat zijn grote... Ja, dat is grote voor films. Grote films. En wat ik doe, dat is in Frascati 2. Dus dat is, ik ben blij als er 60 mensen zijn. Dan heb ik een hele goed bezochte vooravond. En mijn broertje bij Oostpol. En dat zijn ook grote zaalproducties. En hij schrijft heel anders dan ik. Maar we willen heel graag een keertje samen... iets maken. Hij is echt een taalkunstenaar. Heel veel grappen en associaties en grote rijkdom. Ik ben veel ascetischer. Ook ik schrap ook nooit. Oh nee? Nee, als ik iets schrijf, dan hou ik dat meestal. Terwijl hij schrijft 100 bladzijden per dag en houdt er dan één over. Ik wou net zeggen, maar jij bent waarschijnlijk veel trager dan en veel bedachtzamer in het opschrijven. Ja, ik ben heel langzaam. Ja? Ja? Ja. Ja. Weet je nog je eerste voorstelling dan, die je zag? Die ik zag? Ja. Oh. Nou, ik kan me zo voorstellen, weet je, als je vader een garage heeft, dan ga je als kind mee naar de garage. Ja, ja. En... Ik dacht, misschien ging jij ik was een baby toen. Mijn moeder die maakte de allereerste lunchvoorstellingen bij Bellevue. Mm-hmm. En daar ging ik als baby gewoon mee naartoe. Dus die herinner ik me. Tot nog toe onvervulde verlangens, deel 1, 2 en 3. En Adelheid Rozen, Elsje de Wijn. Mijn vader werkte toen bij Toneel op Amsterdam. Onder Geert-Jan Reinders. Hij was de hofcomponist. Daar herinner ik me de Odyssea, geloof ik. Dat ik dan... tussen de coulissen als jongetje kijk naar die rare kostuums en het licht en de heiligheid. Heel was mooi. Dat magisch? Ja. Ja. Ja, ook backstage zijn tijdens de voorstelling. En je ziet in die grote zaal van de Schouwburg. Dat is heel mooi. En ik geloof de eerste voorstelling die ik me herinner was Yvonne van Gombrowicz. Door Theater Teneter. Ja. Veel, veel indruk gemaakt. Maar het was gelijk jouw wereld, je wist het. Ja, dat was van zo... Nou, nee, dat was op mijn 17e pas. Ik wilde eerst heel lang films maken. Op mijn 15e dacht ik wil naar de filmacademie. Toen ben ik films gaan maken. Toen merkte ik hoe ongelooflijk veel gedoe dat is met kabels... en dat een batterij op is en dat je dan niks meer kan doen. Terwijl een toneelstuk, dat kun je op je kamer schrijven... met twee vrienden repeteren in de tuin van je ouders... en de volgende week opvoeren in de Krakeling. En dat is fantastisch. Toen dacht ik, nee, films gaan maken, dat ga ik zo na mijn 40ste doen. En dat is ook nu aan de hand. Maar, ja, want je gaat de Max Havelaar opnieuw schrijven. Hè? Die is al een keer natuurlijk verfilmd door Fons Rademakers. Ja. Scenario van Gerard Soeteman, volgens mij. En nu, 40 jaar na die film, wordt het opnieuw. Een film van Sharif Korver. Ja. En jij gaat het scenario schrijven. We hebben net samen de eerste versie af. En hoe anders is dat? En heel hoe anders. Dringend is dat? Dringend? Ja. Wat bedoel je? De film, het film de genre of de Max Havelaar? De Max Havelaar. Ah, ja, okay. De film als medium, hoe dringend is nee, dat? Nee. Ja, totaal gepasseerd. Nee, die kant wil ik niet opnemen. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk die Indië-monologen geregisseerd. Mm-hmm. Hè, waarin tal van Nederlanders met een Indische achtergrond vertellen over hun bestaan. Mm-hmm. En je bent zelf al heel lang bezig met een toneelstuk over je eigen Indische achtergrond. Nou, het is niet heel autobiografisch. Het gaat meer over inderdaad drie generaties Indische mensen. En dat stuk gaat nu volgend jaar in première? Ja, bij Festival Boulevard in de zomer. Ja. Want jouw opa was... jouw vader is in 1962 naar Nederland gekomen vanuit ja, Nieuw-Guinea. Klopt, ja. Dus ja, hij was dus daar in Nederlands-Indië geboren. Zijn vader was ingenieur daar. Is daar ook geboren. Dus ik geloof al 6 generaties woonden we daar. Ja, wat was je vraag ook alweer? Over je eigen Indische achtergrond. Jouw vader komt er vandaan. Jouw grootvader zat in het Jappenkamp. Ja. Was het de oorlog en die achtergrond, was dat een groot ding in jullie familie? Ik zit met mijn linker hersenhelft nog bij Wittgenstein en Wede. Oh. En nu ben ik weer in de Jappenkampen. En net zo makkelijk in dit uur. Dat doen we gewoon even. Ja, dus mijn familie en vaderskant is helemaal Indisch. Zijn vader, mijn opa, ja, die heeft, is krijgsgevangen geweest. Jappenkamp, bijna onthoofd. In elk geval flink geslagen, behandeld, gemarteld. Nooit over gesproken. En ja, daar ging het nooit over thuis. Dus dat moest ik een beetje... Dat is je vader vertelde er nooit over? Nou, alleen de mooie dingen. Iedereen vertelde alleen de mooie dingen. En op een gegeven moment moest ik er zelf achter komen dat er ook nog zoiets was als de Bersiap. Dus dat... Indische mensen en op een gegeven moment... of je nou... ja, vrouwen, kinderen, bejaarden... massaal werden vermoord tijdens de onafhankelijkheidsoorlog... door Indonesische jongeren. Dat er echt jacht op je werd gemaakt als je niet Indonesisch was. Dus een soort mini-genocide plaatsvond. Ja. En dat was nou, gewoon om de hoek waar mijn oma op dat moment was. Maar... dan lees ik dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En dan. Maar daar gaat het nooit over. Dus ik weet ook niet hoe ze door die geschiedenis zijn aangeraakt. Dat kan ik alleen maar zelf bedenken. Wat ik wel zie. Volgens mij iets typisch Indisch. Of net typisch menselijk sowieso. Maar wat ik betekenis geef op die manier. Een soort onvermogen om met agressie om te gaan. Alfred Burney schrijft natuurlijk prachtig over hoe zijn vader, getraumatiseerd door die oorlog, dat geweld doorgaf aan zijn zoons. Dus hij laat prachtig zien in de Tolk van Java hoe geweld eigenlijk elke generatie wordt doorgegeven. En bij mij is het andersom gegaan, is het naar binnen geslagen. Dus mijn grootouders die konden geen ruzie maken, hebben nooit ruzie gemaakt. Dus mijn vader is opgegroeid zonder ruzie. Dus ik heb dat ook nooit geleerd van mijn ouders. Omdat als die sluisdeur in me open ging, dan kwam er veel meer mee dan... Ja, dus de angst waarschijnlijk... Dat is mijn hypothese. De angst voor de eigen agressie. Omdat als je dat loslaat, dan ontploft het. Dan heb je een vulkaanuitbarsting. Om het in Indonesisch te houden. dus dat vind ik... interessant aan mijn familie hoe dat de andere kant op is geslagen. Ja. Wat natuurlijk ook niet goed is. En hebben jullie thuis ruzie gemaakt? Het werd bij mij thuis eigenlijk nooit ruzie gemaakt. Nee, ik moest ook echt leren ruzie maken van mijn Nederlandse vriendinnetjes. Dat moest ik van hun leren. Het lijkt me ook heel verstikkend als dat niet mag, eerlijk gezegd. Ja, het mocht wel. Het mocht wel? Nee, het mocht zeker. Maar het gebeurde niet? Nee. Dus dat is dan toch een beetje dubbel, of niet? Jongens, het mag, maar we doen het niet. Nee, ja, ik weet niet. Ik was zelf wel een makkelijk kind. misschien om die reden. Maar ik maakte sowieso, ik had sowieso nooit behoefte om ruzie te maken. Dat kreeg ik pas op een hele late leeftijd. Ik heb echt hele goede ruzies gemaakt, die ik echt koester, waar ik met heel veel trots op terugkijk. Maar dat moest ik echt leren, zo na mijn 30ste. Waar ben je dan trots op bij een ruzie? Mijn schaamteloosheid. Daar ben ik heel trots op. Dat je dan echt lekker hebt laten gaan. Ja, dat ik midden op een plein, het brakke grond, ten overstaan van allemaal collega's en de mensen tegen wie ik opkijk, gewoon iemand helemaal verrot kan schelden. Zonder dat ik denk, ik moet stoppen, want ik maak hem dood. Of ik leid gezichtsverlies. Of dat ik in staat ben om in een vol restaurant bij iemand aan tafel te gaan zitten en in zijn gezicht te roepen, wat heb je me nou geflikt? Dat is moreel niet in orde. Ja. Zonder me te bekommeren omdat het hele restaurant wat stilvalt. Dat is ook super bevrijdend natuurlijk. Oh ja, dat kan ik echt iedereen aanraden een keer te doen. Zeker als je het niet van huis uit hebt meegekregen. Ja. Goed, dus jij hebt die Indische achtergrond. En het lijkt wel of, nou, sinds Alfred Burney en Esther Scheldwacht was hier een paar weken geleden. En Erik de Vroet. En Daaf het lijkt wel, natuurlijk. Ja, het lijkt wel alsof iedereen opnieuw met dat koloniale verleden worstelt of tot nieuwe inzichten komt. De film De Oost natuurlijk ook. Ja. Hoe zie jij dat? Zie je dat als een nieuwe generatie die aangeraakt is door die geschiedenis en dat vorm moet geven? Ja, een ander soort ontwaken. Misschien ook door het steeds meer verdwijnen van die eerste generatie. Wat je vaak hoort is dat is de eerste generatie die maakt het mee. Dus die is getraumatiseerd. Hun kinderen die hebben een soort aangeboren neiging om de ouders te beschermen. Mm-hmm. Dus die gaan geen moeilijke vragen stellen. Ja. En het is dan de derde generatie. Dus dat ben ik dan in dit geval. Tenminste ten opzichte van de oorlog. Die geschiedenis leert kennen en zegt, maar hoe zat dat eigenlijk? Hoe was dat voor jullie? En wij hebben blijkbaar nogal wat meegemaakt. En in hoeverre is dat in jullie gaan zitten? In hoeverre is dat in mij gaan zitten? Ik vind dat een heel moeilijk onderzoek, omdat ik wil niet. Je moet heel goed oppassen met dingen reduceren tot psychologische ziektebeelden of gaan verbindingen gaan verzinnen. Maar het betekent wel iets. En daar gaat het om. En het heeft ook zeker emotionele uitwerkingen. Wat zie je bij Burney? Heel veel huiselijk geweld wat nog steeds plaatsvindt, kun je direct herleiden naar een man die in de Tweede Wereldoorlog iets heeft meegemaakt en aan zijn kinderen en kleinkinderen heeft doorgegeven. Ja. Dus in die zin is die Tweede Wereldoorlog nog steeds bezig achter veel voordeuren. En daar zijn we nog heel erg slecht van bewust. Maar het lijkt ook wel alsof wanneer was dat? 2 jaar geleden of zo heeft de koning excuses gemaakt. Maar het lijkt ook wel alsof we gewoon opnieuw onze rol bekijken. Mm-hmm. En nu pas dat in een ander licht durven zien. Ja, er zijn allerlei verschuivingen. Ik zeg ons en dat is natuurlijk op zich al heel raar. Maar de rol van Nederland, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, nee, er zijn allerlei verschuivingen en bewustwordingen aan de gang die heel goed zijn. Dus dat we niet meer zo het kritiekloos hebben over de Gouden Eeuw. Ja. Zonder te vermelden waar dat ten koste van wie we zo rijk zijn geworden. Dat is natuurlijk heel goed, want het geeft veel meer relief aan je zelfbewustzijn als land. En veel meer diepgang. Het is ook veel spannender om over de Herengracht te fietsen als je weet waar het ook ten koste van ging. Ja, want dat is gewoon interessanter. En dat maakt het ook dramatisch interessanter om zo'n stad te zien. Dus ja. Is in dat nieuwe bewustzijn, is daarin ook jullie verfilming van de Max Havelaar een stap? Ja, natuurlijk. Is dat de reden waarom die opnieuw verfilmd moet worden? Het is zeker een reden. Ja, we voelen talloze redenen om dat boek te verfilmen. Noem maar eens een paar. Nou ja, ten eerste is het een fantastisch boek. Mm-hmm. Het is zo ontzettend grappig. Een heel modern boek. En ik kan ook heel erg de hertaling aanraden. Het is gewoon hertaald in hedendaags Nederlands. En dan door wie? Gijsbert van S. Oké. Dat kan iedereen lezen. Het is ontzettend grappig. En als je die uit hebt en je wil nog eens de origineel lezen, dan kun je dat ook gewoon doen. Milton Tully is een fantastisch schrijver die eigenlijk nog heel erg lijkt op Wittgenstein in zijn bezetenheid en zijn gekte. En hoe hij over taal denkt en hoe fragmentarisch hij denkt. Wittgenstein heeft ook nooit meer een boek geschreven, alleen maar fragmenten voortgebracht. Mm-hmm. En Milton Tully heeft ook eigenlijk geen roman geschreven. Max Havelaar is geen roman, maar een soort ratje toe van genres. En fragmenten en brieven, hele ambtelijke brieven die hij letterlijk opneemt. Het doorbreken van de vierde wand, een heel theatraal boek. Dat is een reden, maar ook... Het doorbreken van de vierde wand, je bedoelt dat hij rechtstreeks de lezer aanspreekt. Ja. Op een gegeven moment op het eind, als zichzelf. Ja. Het is, dan wordt het echt een aanklacht. Wat wordt de kern van jullie film? Of ga je gewoon het boek toch echt verfilmen? Nee. We zijn absoluut Milton Tully fans geworden. Maar we zijn heel onrespectvol met het boek omgegaan, expres. Dat moet ook, als je een film maakt. Ja, anders gaat het niet. Ja. Want je maakt een film. Je maakt geen boekverfilming, nee, je maakt een film. Dus we hebben ook uit zijn latere werken heel veel gehaald. Uit zijn ideeën, uit zijn... boeken die hij schrijft vanuit zijn gokverslaving over de casino's in Duitsland. Dat zit er ook allemaal in. Dus er klopt historisch totaal niks meer van. Maar het is wel een heel leuk scenario geworden, vind ik. Ik ben benieuwd, zeg. Ja. Die oorlog, die zit dus in jouw leven van je families kant. Je hebt dat Theater Na de Dam opgericht. Hè? Dat hebben jullie opgericht omdat jullie dachten van die 4 mei, 8 uur op de Dam, die kransen leggen. Het wordt allemaal heel sleets. En we willen de verhalen aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. Is dat gelukt? Lukt dat nog steeds? Jullie doen dat nu een jaar of 10? Ja, 2010 zijn we daarmee begonnen. Dat was de eerste editie. Toen hadden we 9 voorstellingen in 7 theaters in Amsterdam, rondom de Dam, de Nes en zo. En afgelopen editie hadden we, of meer dan 120 of zo. Ja, waanzinnig. Het is in alle steden in Nederland is er een theater, een vertelling die de oorlog in een nieuw licht zet of een specifiek verhaal van die oorlog vertelt. Die de herdenking concreet en persoonlijk maakt. Ja. Door middel van een verhaal, maar ook door middel van reflectie. Dus die oorlog tegen de huidige tijd houdt. Ja. En reflecteert op de huidige tijd via de oorlog. Op een gegeven moment zeiden we, ja, we willen niet alleen maar verhalen. Mm-hmm. Of alleen maar dagboeken van Anne Frank. We willen ook ervan leren, voor zover dat mogelijk is. En dus veel meer de huidige wereld bekijken via de muur van de geschiedenis. En onszelf leren kennen via de muur van de geschiedenis. Reflecteren op daderschap. Om zo iets te leren over onze menselijke natuur. Dus dat is wel steeds. We zijn heel erg trouw aan ons principe via de Tweede Wereldoorlog. Omdat dat nu eenmaal ons verbindt. Of je hier nou net bent komen wonen. Of pas 1 generatie of al 100 generaties. Door hier te wonen deel je de geschiedenis van deze plek. En dus ook de Tweede Wereldoorlog. Dat hoort dan bij jou, ook al ben je hier net gekomen. En dat is een soort eikpunt, een moreel eikpunt, een historisch eikpunt. Het gaat heel erg over onze identiteit en de manier waarop we onszelf en elkaar begrijpen. Bij wie we horen en bij niet. Ja. Wie niet. Ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde wat je hebt gedaan met die voorstellingen die over het denken van het kwaad gaan. Hè? Mm-hmm. Kissinger, Eichmann, Speer en Heidegger. Ja. Wat hebben ze gemeen? Je hebt over hen allen een voorstelling gemaakt. Een opera over Eichmann en over de andere drie een voorstelling. Ja. Zelfs een filmpje over Kissinger. Die voorstelling is verfilmd door iemand. Ja, ja, klopt. ja, wat ik zei, wat me... Een van de dingen die me al heel lang bezighouden is... Hoe je in staat bent om... bepaalde verschrikkingen rationeel goed te praten voor jezelf. En daar is de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een geweldig voorbeeld van... hoe al die mensen die filosofie en kunstgeschiedenis... en theaterwetenschappen studeerden, lid werden van Einsatzgroepen... en leiding gaven aan doodsescaders... Ja. En gewoon vrouwen en kinderen, bejaarden door hun hoofd gingen schieten. En dat voor zichzelf gingen rechtvaardigen. Maar ook iemand als Henry Kissinger, die is gevlucht voor de nazi's en die bij de bevrijding was van concentratiekampen als Amerikaanse soldaat. Ja, hij was geboren in Beieren of zoiets. Fürth, om precies te zijn. Joods, gevlucht voor de nazi's. Heinz Kissinger heette die toen nog. New York aangekomen. Nam dienst Amerikaanse leger terug naar Duitsland. Gestapo-officieren opgespoord. En gezien wat de nazi's daar deden. En vervolgens deed hij hetzelfde met de Vietnamezen en de Cambodjanen. Massaal bombarderen. Boeren, vrouwen, kinderen. Jarenlang. Waarna de Rode Khmer daar voet aan de grond kon zetten. Ja, ja, hele Zuid-Amerika ontwricht. Hij heeft honderdduizenden doden op zijn geweten. Met de coup. Allende. En ook in Oost-Timor heeft hij vinger in de pap. Dus een absolute crimineel met honderdduizenden doden op zijn geweten. Maar die nog steeds overal gewoon vrij rondloopt. Die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Ja, ja. En wat fascineert je nou het meest in zo'n figuur? Dat iemand die intelligent is ook slecht kan zijn. Daar kom ik niet bij met mijn hoofd. Het is misschien heel autistisch, maar ik snap het echt niet. Dat je intelligent bent, dat je dan ook slecht kan zijn. En hoe je dan met die intelligentie die slechtheid rondpraat. Juist als je heel slim bent, kun je toch ook slecht zijn? Ja, ik bedoel, er zijn vele soorten slecht, toch? Mm-hmm. Ja, maar in hun eigen ogen zijn ze nooit slecht natuurlijk. Eichmann die deed het goede. Nou, ze zitten in systemen waarin ze functioneren die ze de schuld kunnen geven. Ja, of ze denken in het geval van Kissinger, nee, dit dient een hoger goed, namelijk een veilige wereldorde, waarbij de Russen niet sterker zijn dan wij, of zoiets. Waarbij de communisten het onderspit delven, dus het dient een hoger doel. In het geval van Heidegger, die dus een absoluut... Die, ja, ene ook, moment, ook een filosoof, Duitse filosoof. Duitse filosoof. Die jarenlang smoor verliefd geweest op de Joodse filosoof Hannah Arendt. En vervolgens kiest hij voor de nazi-partij en wordt hij een bewonderaar van Hitler. Dat is ook fascinerend. Dat is nog een hele rare stap. Het is een best een rare stap. Van een Joodse minnares naar... lid worden van de nazi-partij. En zijn beste vriend en mentor, Husserl, was ook een Joodse hoogleraar. En hij heeft zijn belangrijkste boek, Sein und Zeit, opgedragen aan zijn Joodse mentor. In liefde en verering staat er nog steeds in. En die opdracht moest hij verwijderen tijdens de nazi-tijd. En daarna heeft hij hem weer terug laten zetten. Nee, totaal dubbel. En Speer natuurlijk, hè? De nazi-architect. Ja, die eigenlijk is die het minste interessant. Dat was gewoon een opportunist. En ook niet heel intelligent. Maar ik wil heel graag een voorstelling maken over Carl Schmitt, de jurist van Hitler. Wat dus heeft hij gedaan? Ja, daar moet ik nog in gaan verdiepen. Maar hij was eigenlijk de advocaat van Hitler. Dus hij voorzag het Derde Rijk van een juridische basis. Dat is al heel fascinerend. Hoe dat kan, hoe je dat doet. Wat ik ook heel interessant vind, dat heel veel hedendaagse denkers, ook hele linkse denkers, met Carl Schmitt weglopen, heel inspirerend vinden. En wat ik van hem ken, vind ik ook heel inspirerend. Maar ik moet me er meer in verdiepen. Maar zoiets lijkt me ook heel goed materiaal voor een voorstelling. Is theater voor jou een soort onderzoek naar dit soort dingen? Ja. Een doorlopend gesprek, doorlopend onderzoek. Dus ook de ene voorstelling roept de andere op. Bij mij komt het eigenlijk het ene altijd uit het ander voort. Het zijn hele kleine voorstellingen die je zelf bedenkt, speelt, regisseert. Ja, schrijft. Ja, ik zou wel groter willen werken op een gegeven moment. Ik denk dat ik... Nou, Wietke zei, was best toegankelijk, toch? Ja, een leek als ik kon daar prima begrijpen wat er gebeurde. Ja, nee, het lijkt me leuk om dat eens groter door te zetten, zodat meer mensen het kunnen zien. En het lijkt me te gek om een keer een voorstelling over Wittgenstein in Carré te kunnen doen. En dat het uitverkocht is. Ik zag gelijk ook iets circusachtigs erbij. Nee, ja, een soort revue met filosofen. Joods-katholiek, homoseksueel, Oostenrijks rariteitenkabinet in Carré. Waar begint het mee voor jou, die voorstelling? Begint het met een gedachte of een gevoel? Ja, het is toch vaker dan je denkt hetzelfde, een gedachte en een gevoel. En een idee, een beeld, ja. Je kunt pas echt theater maken als er zoiets is als een onmogelijkheid. Iets wat schuurt als iets wat niet kan bestaan. Een verzet, drama. Dus dit is, een conflict. Dat is een dramatische wet. Dat heb je nodig om precies iets in gang te zetten. Ja. Ik vind conflict zo'n afgezaagde term. Maar daar komt het wel op neer, conflict. Dat is de voeding voor de voorstelling. Maar ja, het begint bij een idee. En dat idee koppel ik dan meteen aan een onmogelijkheid. Dus bijvoorbeeld Heidegger. En dan denk ik, oké, dat moet dan iemand zijn, een oude vriend van Heidegger. Oké, een Joodse hoogleraar die ooit nog de beste vriend is geweest van Heidegger. En nu probeert nog één keer te begrijpen hoe het kon dat zijn allerbeste vriend koos voor de nazi's. En dat is dan de dramatische laag. Ja, ja. Maar op basis daarvan kan ik dan in Heidegger duiken. En bij Wittgenstein was het zijn onmacht grip te krijgen op het leven, contact te maken met het leven. En dat, dus je gaat eigenlijk heel erg in het gevoel zitten. Ja, toch? Zeker. Terwijl alles wat je fascineert lijkt zo heel erg verstandelijk en rationeel. En nou ja, ook dat is ook hoe je het onder woorden brengt, denk ik. Maar het komt heel erg vanuit het gevoel. Ja, tuurlijk, anders kun je geen... Wittgenstein is een hele kwetsbare man. Een heel gevoelige man. Wat Heidegger schreef in zijn filosofie, eigenlijk heel ontroerend, heel poëtisch. Hij raakt heel erg aan de Japanse poëzie. Als je niet zou weten dat het een totale antisemiet was. Ja, dat maakt het ook zo fascinerend. Dat zo'n mooie filosofie die zo gaat over het hier en nu. En de concreetheid van het leven. Dat geschreven is door zo'n monster. Dat maakt het ook des te fascinerender. Ja. Je hebt ook een voorstelling gemaakt met de psychiater Damian Denies. Over angst. Mm-hmm. Heb jij angst? Fascineert angst jou? We hadden het er straks eventjes bij Wittgenstein over bezwering. Jij vond dat te plat om daar echt een antwoord op te geven. Ja, maar het is wel een interessante vraag natuurlijk. Ook aan jou. Ja, we hebben nog 1 minuut en je vraagt of ik angst heb. Lekker toch zo? Ik krijg er wel een beetje zenuwen van. Dus. Nee, maar is angst... Ben jij ook aan het bezweren? Dat is het eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja, iedereen. Zo, en dan krijg je een heel ontwijkend antwoord. Ik denk dat alles wat we doen een bezwering is. Mm-hmm. om iets anders niet te hoeven ondergaan of ergens controle over te krijgen. Dat wordt gewoon deel 2 van ons gesprek bij de 11e of zo, hè? Van ja, je Wittgenstein-serie. Volgend jaar, waarom niet? Ja. Dankjewel dat je er was. Je kan Boot Arendsteen, je kan Wittgenstein nog zien 6 november in Frascati, 17 november in Den Haag en 10 december in de Nieuwe Vorst in Tilburg. Maandag is Pieter er met actrice Ariane Schluter. Dadelijk deze op deze zender podcast schikt Vink met Vincent Bijlo, Milou Brandt en Stan Putman. Tot dan. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.